राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 18 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे तब 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवद्वंदम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुलं प्रपन्न पारिजाताय त्रिवेत्री गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतं देवं पंचजानुर्मदनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषित करान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तुभ्यात्मने नमः श्रीगुरुभ्यो नमो नमः बोलो महाराज कोई बात आई हो मन में। नारायण नारायण नारायण नारायण खास चीज है एक जड़ चेतन। यद्यपि है साधक की दृष्टि से परंतु ये बात जानने की जरूर है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? जड़ता के साथ में सर्वथा संबंध रहित होना खास बात है। इस बात की खुलासा बहुत कम जगह मिली है। साफ बात मिलती नहीं है, बहुत थोड़ी जगह मिलती है। हम केवल परमात्मा के अंश हैं। ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये सब प्रकृति का है और हम प्रकृति से अतीत परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा के साथ हैं। शरीर प्रकृति के साथ है, प्रकृति शरीर के साथ है। शरीर और संसार एक है, हम और परमात्मा एक है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं है। प्रकृति है इस शरीर के साथ है, तीनों शरीर प्रकृति के है। तीन सामग्री सब हमारी प्रकृति की है। वो प्रकृति की केवल प्रकृति की सेवा करने के लिए सेवा कैसे करनी संसार की। संसार सब प्रकृति का कार्य है, तो संसार की सेवा के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। शरीर हमारे लिए नहीं है, हम शरीर के लिए नहीं है। हम परमात्मा के हैं, शरीर संसार का है। इस बात के जानने की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है और इतनी खुलासा हरेक जगह हमें मिली नहीं। हमें ऐसी बात है, बात ऐसी है। संसार सब संसार का है, शरीर शरीर सब संसार का है, शरीर और संसार एक है। इस विषय में विशेषता से मेरे को बात मिली, वो बतावे कि शरीर न परमात्मा की प्राप्ति में साधक है न उपाधक है। न ये साधन करते में साधन में मनुष्य शरीर उचित है ये भी नहीं और उपाधक है ये भी नहीं। परंतु उसे बात एक है, मानव शरीर में विवेक शक्ति है, सतर असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य, ये दो चीजें जो समझ नहीं सकती है ये मनुष्य में ही है, दूसरे पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच किसी में नहीं है, मनुष्य जैसी किसी में नहीं है। खाने पीने की चीजों में पशु पक्षियों में भी है, खाने चीज विवेक है, बकरी है और ढाक नहीं खाती, ऊंट आग नहीं खाता, भैंस आग नहीं खाती, ये उनमें है शक्ति, खाद्य है अखाद्य है ये शक्ति है उनमें जानने की। परंतु परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति देवताओं में है, परंतु देवता इस शक्ति को काम में नहीं ले सकते, भोगों में फंसे हुए हैं। जैसे यहाँ के आदमी धनी अपना देगा धन मिलेगा नहीं, जितने आदमी है कोई ऐसा ही धनी होगा ऐसा जो इसमें रुचि रखते होगा, रुचि रखने पर भी सत्संग में नहीं आ सकते, आ नहीं सकते, उन्हें बड़ी बाधा लगी है। एक वहम है अपनी इज्जत का भी, वो भी उनको वहम रहता है, तो इज्जत का प्रतिष्ठा का वहम है, सत्संग कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो जैसे धनी आदमियों की बाधा है उससे ज्यादा देवताओं को बाधा है, देवताओं को बाधा है, अरे पशु पक्षी है भूत प्रेत है इसमें शक्ति नहीं है, भूत प्रेतों में भी शक्ति है ही नहीं। ये बात गोस्वामी जी महाराज ने लिखी है, जहां कामदेव गया है भगवान शंकर विवाह कर ले तो कामदेव जाकर के उनके काम के बाण लगाए हैं, तो भगवान शंकर के भीतर में काम जागृत हुआ, जागृत हुआ तो बेहोश नहीं है, बेहोश मार देगी किसने किया है ऐसे देखा, तो ये कामदेव है भस्म कर दिया, उसे कामदेव को भस्म कर दिया, सही नहीं ना पे कामदेव ने फिर सही नहीं रहा, सही रहा ही नहीं, फिर भगवान के जाकर प्रद्युम्न रूप से अवतरण किया। तो वो कामदेव बात जाकर दे उस जगह है, वो समझ लिखा है भूत प्रेत पिशाच आदि है, वहां इतनी जब कामदेव से पैर ने बाण चलाया है उसमें संगम करे तलाव तलाई, तलाव तलाई संगम करे, तो ये जड़ है, पर जड़ होते हुए भी उनमें भी कम जागृत हो गया जब कामदेव ने बाण चलाया तब, तो वो समझ ने ऐसा लिखा है। और उसमें एक बात लिखी है भूत प्रेत आदि सदा काम के चेहरे जाने, ये काम का चेहरा है, तो ये काम कब काम करता है, जब भगवत संबंधी रस नहीं आता है तब तक ये काम करता है, भगवत संबंधी रस आ जाएगा ये तुष्ट हो जाएगा, बिल्कुल तुष्ट हो जाएगा, इसमें कोई महत्व नहीं रहेगा। इस वास्ते विषया विवर्तन्ते निराश देहिन रसवजम, रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा परमात्मा को साक्षात करने पर रस भी निवृत्त हो जाता है, रस भी जाता है। तो वह रस बुद्धि भोगों में रस बुद्धि है वो निवृत्ति होती है परमात्मा के साक्षात होने से, परमात्मा का साक्षात हो जाएगा रस बुद्धि से फिर रस बुद्धि नहीं रहेगी, परंतु नहीं तो रस बुद्धि बहुत दूर तक रहती है, साधन में भी साधन करते रहते हैं, अच्छी अवस्था हो जाए साधन की तो भी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती, ऐसी रस बुद्धि रहती है, पर परमात्मा के जब तत्व हो जाए फिर रसो रसो कैसे रस भी निवृत्त हो जाता है। तो ये रस बुद्धि है भोगों में, भोग अच्छे हैं, प्यारे लगते हैं, सुख मिलता है, ये चीज बहुत दूर तक रहती है साधक के। तो उन काम आदि के उनमें सदा काम के चेहरे जाने ऐसी सफाई यही है। उन्होंने सदा काम के चेहरे जाने, सदा काम के चेहरे क्यों कहा है, उसे कहने का तात्पर्य है कि जितना आदमी दुखी रहता है उतनी काम वृत्ति ज्यादा होती है। वे बेचारे सदैव भूख दुखी रहते हैं, प्यास मरते, पानी नहीं मिलता, अन्न नहीं मिलता बरसों तक, और फिर भी जीते रहते हैं, खुराक नहीं मिलते, गंदा पानी पी सकते हैं, गंगा जी का पानी पी सकते हैं, किनारे रह जाते हैं, किनारे ठंडे किनारे में बैठ रहते हैं, जल नहीं पी सकते, जल भी पीते तो गंदा पीते हैं। इस वास्ते एक बात बताओ है आपको, जैसे आप लोग स्नान करते हैं और जनेऊधारी है, जनेऊधारी है और स्नान करते हैं, तो जनेऊधारी को स्नान करने पर संध्या करने से पहले धोती नहीं धोनी चाहिए। अगर धोती धोए तो अशुद्ध हो जाएगा, धोती धोएगी तो छठा लगेगा, छठा अशुद्ध हो जाएगा, वो स्नान अस्नान हो जाएगा। इस वास्ते वह धोती ऐसे ही पड़ी रहे, संध्या आदि करके पीछे धोएगी, नहीं धोते करते वैसा है, ऐसा करते हो ना बोलो। उसका कारण क्या है कि पहले धोते धोगे तो आपका स्नान किया स्नान नहीं रहेगा, आप अशुद्ध हो जाओगे, इस वास्ते धोती पहले नहीं हो जाइए। सब बता देते गुरु जी, बता देते हैं जन्म देने वाले कि भाई पहले धोती मत धो, क्योंकि धोती का छाटा लगने से अशुद्ध हो जाओगे आप। ये प्रेत भूत आदि धोती निचोड़े वो पानी पी सकते हैं, धोती निचोड़े वो पानी पी सकते हैं, शुद्ध पानी पी नहीं सकते। तुलसीदास जी महाराज शौच जाते थे, उसके बाद में कांटे के वृक्ष में कांटा और आग, ये कांटे रे कांटों के ऊपर चला हुआ पानी वो पेट में पी सकते हैं, और टट्टी से ज्यादा भरे हुए पानी वो पानी पी सकते हैं। वो पानी डालने से वो सदाई उसे डालते सदाई तो खुश हो गया, रोजीना पानी मिल गया, रोजीना पानी नहीं मिलता इसलिए रूप पाते हैं। तो सदा काम के चेहरा है ना, क्या कि जितना आदमी दुखी होता है उतने काम ज्यादा से ज्यादा जागृत होता है, और जितना ही परमात्मा के भजन ध्यान में प्रसन्न रहता है काम जागृत नहीं होगा, उसको काम जागृत नहीं होता, उसको काम सवार नहीं होता। काम ज्यादा सवार होता है जो संसार में ही लगे रहते हैं, रचे पसे रहते हैं, भूत प्रेत पिशाचों की तरह रहते हैं, उनको मुश्किल हो जाती है, वो जीत नहीं सकते काम में, और काम की परवरता हो जाती है। परंतु भगवत संबंधी बातों में मस्त रहता है, कीर्तन करते हैं, कीर्तन में रस आता है, ये कीर्तन का रस आने लग जाए तो काम आपको सताएगा नहीं बिल्कुल, ये परीक्षा कर दो, ऐसी बात जरूर है, वो काम नहीं सताएगा। जितना ही पारमार्थिक उन्नति होगा सताएगा ही नहीं, और तत्व ज्ञान होते ही सब पट जाता है। तो मनुष्य समझता हुआ भी काम में वश में होता है तो पारमार्थिक बातों को ठीक तरह समझता नहीं, ठीक तरह समझे तो काम नष्ट होगा, काम स्वभाव कम हो जाता है। जो सत्संग करेगा, जो इस विषय में उतरेगा वगैरह, उसे काम बेहतरी सत्य कम हो जाएगी स्वाभाविक। किसी किसी की वृत्ति नहीं होती है तो उनका कोई पूर्व का विलक्षण व्रत है, भगवत संबंधी बात विशेष हुई है, कोई और कारण होगा, मेरे को आश्चर्य आता है ऐसी बात होती है, और काम से हम उसे करता ही नहीं। तो ऐसे पुरुष कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, और रात दिन भोगों में लगे रहते हैं, वो बेचारे बात को समझ ही नहीं सकते, काम क्रोध आदि को जीतने की बात समझ ही नहीं सकते, उनमें कल में आती ही नहीं, वो समझते सब संसार ऐसा ही है। इस तरह का उनके भीतर में जसी हुई ऐसी रहती है। इस वास्ते हरेगे कोई स्त्री पुरुष बात करेगा तो चट वो प्रति खराब हो जाएगी। एक सज्जन की बात सुनी मैंने, गंगा जी के किनारे संत थे कोई, जो ऐसे घूम रहे थे, घूम रहे तो एक पुरुष और एक स्त्री और हाथ में एक बोतल ली हुई, वे आदमी आपस में बात कर रहे थे और चल रहे थे, तो उनके बहम हुआ कि ये खराब आदमी है, हम मदिरा जी बोतल है और ये खराब है। बात हुई जा रहे थे तो एक नौका आई, वो नौका डग बनाने लगी, वो डूब जाएगी, तो बना वो स्त्री को छोड़ दिया, दोनों जाकर उसको बचाया, तो असर पड़ा कि भी खराब तो आदमी है, याद में खराब नहीं है। दूसरे के डूबने पर अपनी मौत बना, मौत दौड़ पड़ा एकदम अपने पानी में, उसे विचार कर देखा तो बात क्या थी, वह थी लड़की शास्त्र से अपनी कन्या को लेकर जा रहा था, या हाथ में दूत ये पता लगे तो वो जो साधन बहुत पछताता हुआ कि मेरी पता नहीं कितनी खराब है, कितनी खराब है। दूसरे बोले तब तो संदेह करता है, भैया बाप बेटी, पुरुष बाप भाई बेटी, और वो शास्त्र से लेकर आ रहा था ये साथ करते हुए, तो वो टोका ने बचाने गया, इससे असर पड़ा कि आदमी खराब नहीं है, ये अच्छा आदमी, अपनी मौत तक तैयार हो गया, तो ऐसा आदमी काम ही होता हो जाता नहीं, अच्छा आदमी है। फिर पूछने पता लगा बाप बेटी थे, तो बहुत पछताता बोल मन गया कि गजब कहे तू, क्या क्या बात करते हैं, बात है कैसे तू कैसे समझता है, बहुत विचार किया गया, साधु हो गया, मानता कर शुद्ध हुआ, अशुद्ध अंतकरण की पहचान है, हरे विषय पर संदेह करता है, संदेह करता है, वहां पर बैठी है शुद्ध निर्मल भाव हंसते हैं, अब हंसते खुशते रहते भी बाप और बेटी क्यों नहीं हंसे, हंसे में क्या दोष है, मन वो भाव हुआ तो साधु को बड़ी गुलामी हुई, अपने पर विस्तार किया बेचारे, अंतकरण शुद्ध नहीं है, साधुता ये नहीं है, साधु के मन में बैम क्यों आना चाहिए, किसी के प्रति भी ऐसा बैम करता है तो ये अंतकरण की अशुद्धि है, तो अशुद्ध अंतकरण ऐसा जाते है, तो ये काम वृत्ति है बड़ी तेज है, पैसों के विषय कनक काम दो बताए, माधव जी से मिलाना कैसे हो, सबल बैरी बसे घट भीतर कनक कामानी दोय, माधव जी से मिलना कैसे हो, तो कनक कामानी भीतर बढ़ती है, तो कनक में सोने के विषय में ईमानदार आदमी मुनि अच्छे मिल जाएंगे, लाखों रुपये हाथ में मन नहीं चलेगा, मन नहीं चला पान कर, पर स्त्रियों के साथ में रहकर बसना मुश्किल है, मानो कनक है होता नहीं है, चली काम नहीं है, ये इनको जीतने वाले बहुत कम लेते हैं, तो ये क्यों होते हैं, ध्यान देना, ये चित्त में व्याकुलता रहती है, कहीं शांति मिलती नहीं, ऐसे आदमियों काम व्यक्ति ज्यादा होती है, जिनको पारमार्थिक शांति मिलती है उन्हें काम व्यक्ति होती है, पारमार्थिक बातें भगवान का चिंतन है, भगवान की बातों में कीर्तन में आनंद मिलता है, इस वास्ते कीर्तन सबके लिए बहुत बढ़िया है, भगवान नाम कीर्तन होता रहे और कीर्तन में रस आने लग जाएगा तो ये काम प्रति दस हो जाएगी, भगवान नाम में कीर्तन में रस आने लगे, रस वो रस है भजन में ध्यान में जीत में रस आ जाए, तो वह रस में ताकत है, इस रस को जीत रहेगी, वो रस जब तक नहीं आएगा तब तक काम पर विजय नहीं होगी। तो रसो पैसे परम विश्वास निवृत्त होते, रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती, शरीर ताकत नहीं रहती, वृद्धावस्था हो जाती है अथवा बीमार हो जाता है तो विषय छूट जाते हैं पर रस बुद्धि नहीं छूटती, शक्ति नहीं रहती फिर भी रस बुद्धि रहती है। ये सबसे कड़ा दिन है, इंद्रियों की शक्ति नहीं है परंतु काम वृत्ति भीतर है, ये सबसे नीची वृत्ति है, बहुत नीची वृत्ति। शक्ति न रहने पर भी काम वृत्ति मिटती नहीं और पारमार्थी में रस आ जाएगा। एक मैंने घोड़ा देखा, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ऐसे प्रेम से करता, मेरा दूसरे पर असर पड़े, सुनने वाले पर असर पड़े, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम बस बस उसे काम नहीं होगा, उस पर काम असर नहीं करेगा। तो काम वृत्ति करती है दुखी पर, तो ईश्वर से भूत प्रेत सदा के काम के चेहरे जाने, ईश्वर घोषणा नहीं लगाए कामरेज चेहरा है, तो कामरेज शिवाय सुख है ही नहीं, मानी सुख मिले और जो सुख मिलता ही नहीं, काम के गुलाम हो जाते हैं, काम बता देते। तो भगवान के संबंधी रस जब आवेगा, आनंद आने लगेगा, तो संसार का फीका हो जाएगा। जैसे खेल कूद में बालक मस्त रहते हैं, खिलौनों में मस्त रहते हैं, कांच के कागज के लाल पीले टुकड़े, उस टुकड़ों में आनंद आता है, वे टुकड़े संग्रह करते हैं, मुट्ठी में पकड़ते हैं तो चुभते हैं, फिर करते हैं जोर से, पर जब रुपया में लोभ आ जाएगा फिर रुपया में लोभ आते ही कांच के टुकड़ों में खाद के लाल पीड़ेगी अरुचि हो जाएगी। ऐसे ही पारमार्थिक रस आ जाएगा, पारमार्थिक आनंद आने लगेगा, भजन ध्यान का रस आने लगेगा, आप सब छूट जाएंगे, काम क्रोध आदि छूट जाएगा, नहीं तो छूटे नहीं, बड़ी कठिन बात है। परंतु रस वर्जम रसो प्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, परमात्मा का प्राप्त हो जाए वह निवर्त जाता है। इसी तरह से ही अभी अपने पदार्थों में भोगों में रस देता है, ये छूटता नहीं, परंतु पारमार्थिक रस आ जाएगा, छूट जाएगा। जैसे लोभ लगने पर रुपया कमाने लग जाते हैं, फिर कांच के टुकड़ों में रस नहीं आता, इसी तरह पारमार्थिक बात में रस हो गया, आनंद लग जाएगा, मस्त हो जाएगी, उसके सामने काम। पारमार्थिक बातें बड़े प्रेम से सेवन करनी और परिश हो गए। इस वास्ते मधुसूदनाचार्य ने लिखा है, काठिन्यम विषिवे कुर्यात द्रवत्वम भगवत पदे, भगवत संबंधी बातों में हृदय को द्रवित करना चाहिए और प्रशासन सारी भोगों भोगने में चित्त को कठिन रखना चाहिए, कठोर, उसमें राजी नहीं होना नहीं चाहता, राजी होकर यह रस लोगे द्रवित हो जाओगे तो वे संस्कार बढ़ जाएंगे भोगों के पदार्थों में, तो पतन करने वाली चीज हो जाएगी। इस वास्ते काठिन्य द्रवित हो जाएगा और द्रवित चित्त में वो रस हो जाता है। जैसे मोम होता है तो मोम है और जले के ऊपर कुंकुम लगा दो, रंग लगा दो, ऊपर ऊपर रहेगा, नक्श होता है दूर बैठा जाने, और वो एक कटोरी में डाल करके एक कप थपा दिया, मैं रस बताता हूँ मिल जाएगा, वो रस छूटेगा नहीं, वो रस तपाओ तो आ जाएगा, नहीं तपाओ तो ये पैसे कैसे टूटा टूटा करो, रंग छूटेगा नहीं, रंग कम छूटेगा नहीं। ऐसे अशुद्ध अंधकार में ये काम के संस्कार पड़ते हैं, वे छूटते नहीं, वो रंग एक हो जाता है। जैसे रंगा हुआ मोम है, उसमें वो लाल वो सफेद वो तोड़ो टूटे टूटे करो टूटे टूटे करो छोड़ता नहीं रंग छूटता ही नहीं क्यों नहीं छूटता कैसे भीतर बैठ गया ऐसे ही हृदय में प्रसन्नता हो जाएगी राजी होकर भोग भोगोगे खुश हो जाओगे वो खुश होते हुए हृदय हो जाता द्रवित द्रवित हृदय के बीच में उसे रंग पड़ जाएगा वो बात याद रहेगी। काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दया ये काम क्रोध हर्ष शोक दया आदि ये ताप का चित्र चित्रा ये चित्रूपी मोह को जतु का वहां लाख को प्राणव है लाख में रंग बैठ जाएगा फिर लाख तोड़ो करो जाएगा नहीं रंग कण कण में बैठ जाएगा। इस तरह से काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दया ताप का चित्र चतुना ये चित्रूपी जतु है वहां जतु नाम है लाख चित्रूपी लाख को पिघलने वाले ऐसे पिघल जाता है भय में पिघल जाता है कभी भयभीत होकर बात करी तो वो बात जन्म भर भूलेगी नहीं याद रहेगी क्योंकि चित्त उसी द्रवित द्रवित चित्त में रस पड़ जाता है वो तत्काल हो जाता है ऐसे ऐसे ही काम है ऐसे क्रोध है ऐसे लोभ है ऐसे मोह है मद है मात्सर्य है ईर्ष्या है द्वेष है इनसे चित्त द्रवित होता है द्रवित द्रवित चित्त में असर पड़ जाता है। कड़वी जवान कोई कह दे तो वो जवाब उम्र भर याद रहती है लोह तनी तरवाना लागे जीव तनी सरबार जिसी कड़वा बोला कभी कड़वा तो कड़वा नहीं एक ऐसी लागी है लोह की तरवार है उसका घाव मिल जाएगा पर कड़वा बोला वो उतना घाव मिलेगा नहीं कड़वा पड़ने से तो पिघल गया से तो उसमें बात बैठ गई वो निकलती नहीं जल्दी मिटती नहीं तो काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दया ताप का सत्य जतना ये तपाने वाले इस बार से संसार में कृष्णता करो अरे वो किसी ने अपकार कर दिया किसी ने अपमान कर दिया तो वो याद रहेगी जन्म भर के उस आदमी ने मेरा अपमान किया क्योंकि अपमान में चित्त द्रवित हो जाता है द्रवित चित्त के बीच में वे संस्कार पड़ जाते हैं तो संसार के विषय को लेकर चित्त को कठिन रखना चाहिए इसे चित्त धीरा हो जाएगा तो काम क्रोधा देंगे रस बढ़ जाएगा और इसे मजबूत रहना ठीक है। ऐसे ही जिसके हृदय में दबिता आ जाएगी कथा सुनते भगवान की कथा सुनते भगवान की बात करते हृदय दबित वाक गदगदा देवते जैसे चित्त वाक गदगदा गदगदवाणी हो जाए देवते जैसे चित्त दबित हो जाता है वाक गदगदा देवते जैसे तुम रुद्रदेशमती कुछ विलज उदगाए थे नृत्य तेज ऐसा हो जाता है तो ऐसे हृदय में हो जाने पर उसे रस के असर पड़ जाता है तो उसे रस दिल बैठ जाता है भेद बैठ जाता है हरदम याद रहता है बहुत देर याद रहता बरसों तक याद रहेगा बरसों तक वो बात भूली नहीं जाती क्यों नहीं भूली जाती कि चित्त द्रवित हो गया खुश हो गया ऐसे विषयों की इच्छा है और विषय मिले और विषय भोगा जाए तो वैसे ऐसे असर पड़ेगा ऊपर भर जाना मुश्किल हो जाएगा वो द्रवित तो हो जाए भगवान में भगवान की कथा में सत्संग में और कीर्तन करते हुए अगर तत्रांतर हो जाए आंसू पड़ रहे हैं घर रहे हैं भगवान का याद कर रहा है भगवान का नाम ले रहा है कीर्तन कर रहा है भागत गदा द्रवते यश चित्तम रुदत भीषम हसते ही कुल से कभी हंसता है कभी विदाय विलज उदगाए थी लज्जा रह गाता है नित्य तेज नाचने लगता है मद भक्ति युग तो भूलम बनाती ऐसा भगवान का भगत संसार को पवित्र कर देता है। तो ऐसा चित्त द्रवित होने से उसमें संस्कार बैठ जाते हैं संस्कार बैठ से जगत को पवित्र कर देता है। राम गीता में आया है 5वां अध्याय में अध्यात्म रामायण के यशेवते माम गुणं गुणात्मरम रा कदा वा यदि वा गुणात्मकम शुभम। चाहे निर्गुण में हो चाहे सगुण में, चित्त द्रवित होकर उत्ताकार हो गया, भगवान कहने मेरा स्वरूप है वो, उसको दर्जा बताया सोहम, वो मैं हूं, मेरा स्वरूप है। यशेवते माम अगुणम गुणात्मरम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपादान से रेणु पुनादि लोक त्रिवय। तीन लोगों को पवित्र करता है, जाम होता है, रज्जी पवित्र हो जाती है, रेणु पवित्र हो जाती है, धूल पवित्र हो जाती है, जहां रहता है वह देश पवित्र हो जाते हैं, पवित्र आ जाती है। तो भगवान के संबंध की बातों में, कीर्तन में और बातों में, सत्संग में रोना आ जाए, सतहित हो जाए, वह चित्त में जाता है, हंसी आती है, कभी रोना आता है, कभी खुश होता है, कभी गाता है, कभी चित्त करता है, निर्णय हो जाए, लग जाती है, शरण हो जाती कि मन कहूं मैं कैसे करूं, सही नहीं विलज जो उदगा मत भगत यू तो भोजन बनाती। तो भगवत संध में लगन में इसी तरह से कीर्तन करते समय आप कीर्तन में मन लगाओ, मन लगाते द्रवित हो जाए, मन लग जाए द्रवित जाए, सर हृदय गदगद आ जाए तो बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा विशेष लाभ होता है। भगवान नाम कीर्तन होता है, सत्संग बातें होती है, विशेष दास है, उसमें चित्त बहुत अपवित्र होता है, तो कीर्तन में ऐसा होना चाहिए। इस तरह से चित्त से चित्त भगवत संबंधी हो जाता है, फिर काम क्रोध आदि कुछ तंग नहीं करते, फिर ठीक हो जाते हैं। चित्त के द्रवित हुए बिना, उस चित्त में तदाकार हो गए बिना, भगवान में लगे बिना, काम क्रोध आदि की वृत्तियां सब तंग करती है। तो चित्त ऐसा होना चाहिए भगवान में लग जाए, भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, तो चित्त शुद्ध हो जाता है। तो अपन ऐसे लगना अच्छा बात है। नारायण नारायण नारायण, अब कोई शंका मत पूछो, नौ बजे 7 मिनट हो गए, तो सज्जनो अपने चित्त को याद रखो, भोगों में रुपया मिला रुपया लोभ लोभ हो जिंदगी जाता है, काम क्रोध है स्नेह लोभ हर्ष शोक, हर्ष में शोक में कोई आदमी मर गया बहुत प्यारा ना मर गया, शोक होता है, शोक से हृदय पिघल जाता है, वो बात बैठ जाती है, निकलती नहीं भीतर से। इस वास्ते काठिन्यम विषय कुरियात, विषयों के जीवन में कठिनता करो, द्रवत्व महत्व पदे भगवत से पाता, भगवत संबंधी पाता में चित्त को द्रवित करो, मस्त हो जाओ उसमें, लग जाओ उसमें, लग जाओगे जितने द्रवित हो जाओगे इतना ही आपका अंतर्गत शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। कीर्तन सुनो, कीर्तन में ऐसा है मन लगा कर कीर्तन सुनो, कीर्तन करो मन लगा कर के, भगवान नाम है कीर्तन, तो ये तुम्हें सिद्ध जहां द्रवित अधिक होगा उतने उतने ये भगवत संबंधी बातें बैठ जाएगी, ये बैठते ही वो निकल जाएगी। जैसे किसी एक ऐसी नड़ी गाय उसमें पहले जल रहा है तो वो अपने भरते भरे निकल जाएगा, ऐसे भगवत संबंधी बातें भरी जाती काम को निकल जाएगा, साफ हो जाएगा ये बात। इस वास्ते बड़े प्रेम से और ऐसे आंख बेच कर करो, बड़े आंख खुली रह जा पर बेच कर करो, भगवान है भगवान ही सब गीत करता हूँ, भगवान में मैं सो गया और कोई है ही नहीं, ये सब आवाज भगवान की आ रही, भगवान की कीर्तन करते हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान का ध्यान हो चिंतन हो और कीर्तन करो, खूब मस्ती से देखो आप, इसे फायदा बहुत होता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण स्वामी हरि राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे Krishna, Krishna, Hare Hare.